Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart. Po rabacie 60% płacisz 920 zł w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 lutego. Minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polskie MSZ chce wyjaśnień w sprawie wypowiedzi premiera Izraela, wzywa ambasador tego kraju. E-PIT rozgrzany do czerwoności, z usługi skorzystało już kilkanaście tysięcy osób, jest awaria. Marsz pamięci Borysa Niemcowa przejdzie ulicami Moskwy, jest zgoda władz rosyjskiej stolicy. Ambasador Izraela w Polsce wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort chce uzyskać wyjaśnienia w związku z artykułem izraelskiej gazety dotyczącym wypowiedzi premiera Izraela, a także przekazać polskie stanowisko w tej sprawie. Jerusalem Post podał wieczorem, że podczas pobytu w Warszawie premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację zdementowała ambasador Anna Azari. Ambasador podkreśliła, że Jerusalem Post już zmienił swój artykuł, odnotowując, że wcześniejsza wersja była nieprawdziwa. Stało się tak na prośbę premiera Netanyahu. Premier Izraela przebywa z wizytą w Polsce w związku z konferencją dotyczącą Bliskiego Wschodu. Dwudniowe spotkanie wczoraj się zakończyło. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego wystawiona w kancelarii prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do wieczora można oddawać hołd zmarłemu politykowi. W kancelarii szefa rządu jest Agnieszka Drążkiewicz. I do kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie mógł wejść każdy, kto chce pożegnać byłego szefa rządu. Trumna, przy której czuwają żołnierze i pracownicy kancelarii, zostanie tu aż do godziny 19:00. W sali, gdzie odbywa się pożegnanie Jana Olszewskiego, wystawiona jest również księga kondolencyjna. Jest tu od kilku dni i ciągle przybywa w niej wpisów. Za wszystko dziękujemy panu Janowi, za obywatelskie obowiązki, za stosunek do prawdy, do człowieka. No. Ja bym wpisała, że dziękuję za wolną Polskę, za to, że mogę sobie za granicę spokojnie wyjechać i za bezpieczne dni. Za wolną Polskę, przede wszystkim za waleczność i za szlachetność tego człowieka. Rano, tuż po tym jak trumna została przewieziona do holu kancelarii, do księgi kondolencyjnej wpisali się politycy, m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także marszałkowie obu izb parlamentu. A jutro o 11:00 msza żałobna w archikatedrze Jana Chrzciciela rozpocznie pogrzeb premiera Jana Olszewskiego. Zostanie on pochowany na wojskowych powązkach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za informację. Już ponad 13,5 tysiąca osób rozliczyło podatki, korzystając z usługi e-PIT. Ministerstwo Finansów uruchomiło ją o północy. Zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek mówi, że z powodu awarii i problemów z zalogowaniem uruchamiane są dodatkowe serwery. One przejściowo mogą się pojawiać, natomiast chcę podkreślić, że już właśnie biorąc pod uwagę to wzmożone zainteresowanie, uruchomiliśmy dodatkowe serwery. Mamy jeszcze oczywiście rezerwy, więc jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy uruchamiać kolejne serwery. Na stronie podatki.gov.pl każdy może sprawdzić swój e-PIT i wprowadzić zmiany, albo bez modyfikacji wysłać go do Urzędu Skarbowego. Może też nie robić nic i wówczas 30 kwietnia dokument zostanie automatycznie wysłany do fiskusa. Wówczas, jeśli będzie konieczność zapłaty podatku, podatnik zostanie o tym poinformowany do końca maja i w ciągu 7 dni od otrzymania informacji będzie zobowiązany do zapłaty należności. W tym roku podatnicy szybciej dostaną zwrot nadpłaconego podatku. Termin na zwrot został skrócony o połowę i wynosi 45 dni. Władze Moskwy zgodziły się na zorganizowanie marszu upamiętniającego zabójstwo Borysa Niemcowa. Negocjacje opozycji z urzędnikami trwały prawie 2 tygodnie. Lider opozycji Borys Niemcow został zastrzelony w centrum Moskwy 27 lutego 2015 roku. Morderca i jego pełnomocnicy trafili do więzienia. Jednak do dziś nie ustalono, kto był zleceniodawcą zabójstwa. Marsze pamięci Borysa Niemcowa organizowane są od 2016 roku. Przyjaciele zamordowanego polityka i zwolennicy opozycji maszerują trasą od Placu Puszkina do Prospektu Sacharowa. Później już indywidualnie idą na Wielki Most Moskwarecki, aby złożyć tam kwiaty w miejscu śmierci Niemcowa. W tym roku władze Moskwy nie zgodziły się na przemarsz opozycji centralnymi ulicami miasta. Negocjacje trwały prawie 2 tygodnie. Jak poinformowali przedstawiciele sztabu organizującego Marsz Pamięci Borysa Niemcowa, Ilja Jaszyn i Nadzieżda

LP Trójka. Witamy tych, którzy teraz dołączyli. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Za chwilę w studio LP Trójki. Wspaniały gość wcześniej z 2004 roku, z notowania 1151, Anna Maria Jopek. Zaszumi wiatr kołysaniem psów, o nas nie zaśpiewa ptak z ponad naszych głów, o nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście się śmiał znowu cały świat, o nas kołysaniem drzew szumiałby nam wiatr, o nas, żeby wciąż ze sobą, że Anna Maria Jopek, jeszcze poczekajmy. W studiu LP Trójki pan Adam Makowicz. Dzień dobry panu. Witam, dziękuję za zaproszenie. Panie Adamie, czy tytuł Swinging Ivories jest jakimś dalekim nawiązaniem do Life Embers? O nie. Trzeba mieć dużą wyobraźnię. Podobna konstrukcja, tak mi się skojarzyło. No może przy wyobraźni może się kojarzyć oczywiście. To jest koncert zarejestrowany w studiu Lutosławskiego, koniec 2017 roku. Rozumiem, że sale tego typu o wspaniałej akustyce to jest miejsce, w którym pan się czuje jak ryba w wodzie. Musi być duża przestrzeń, prawda? Ja lubię salę, gdzie jest dużo powietrza, dlatego zazwyczaj w studiach nagrywałem, oczywiście w Stanach i tu przed wyjazdem do Stanów, tutaj w Polsce też w studiach, z tym, że w studiu jest taki problem, że cisza jest, że tak powiem, wyciszone są ściany, sufit i tak dalej. Brak powietrza tam, nie do oddychania, tylko powietrza dla wybrzmienia dźwięku. I te nagrania są poza tym, ja to nazywam suche nagranie, to znaczy nie ma tej adrenaliny tam, prawda, które się ma zawsze, jak jest publiczność żywa, jest te fluidy od słuchaczy, którym ja chcę coś dać, jakąś przyjemność w słuchaniu, stworzyć jakiś klimat, co sala pozwala, no to właśnie, bo jest wystarczająco duża. Człowiek, te nagrania po prostu mają więcej energii. A studio też czasami prowokuje, taka jest tendencja współczesna, pewnie nie do końca godna pochwały, żeby wszystko poprawiać i polerować, prawda? W sytuacji koncertowej jest to bardzo często niemożliwe i chyba dobrze, bo zostają niedoskonałości, ale one mają właśnie to nieuchwytne coś. To prawda. Drugie, że muzyka, słuchanie muzyki w kompletnej ciszy to nie za bardzo ma sens, bo nikt nie słucha muzyki żywej w kompletnej ciszy. Te oddechy ludzi, poruszanie się ciała, wibracje może bardziej są odczuwalne niż słyszalne, ale to wszystko to jest, wiesz, część muzyki. Nawet jeżeli ktoś zakaszle w czasie koncertu. Nie zawsze w właściwym miejscu może kaszleć. Tak. Natomiast jak to w kaszle muzyk, który wie, kiedy może kaszląć, to jest okej. Kiedy pan opowiada o tej atmosferze sali koncertowej, to też mi się kojarzy w sensie takim auralnym, powiedziałbym, że to jest też urok płyty winylowej, która czasami te swoje niedoskonałości, te lekkie trzaski powoduje, że słyszymy coś żywego, prawda? Bo absolutnie. Cyfrowa cisza nie jest humanistyczna specjalnie. Nie, to wszyscy, dlatego powrót jest do płyt winylowych w tej chwili, gdzie od czasu do czasu będą trzaski. To jest ta mechanika, one się zdzierają po jakimś czasie. Poza tym kwestia nagrania digitalowe, później przełożenie na analogowe. Nie wiem jeszcze jak to, bo ja nie słuchałem jeszcze, właściwie pozbyłem się parę lat temu adapteru i nie słuchałem. Jaka jest różnica między nagraniem, ja nagrywałem dla Sheffield Lab w Los Angeles. To audiofilska wytwórnia, prawda? Tak, direct to disc, tak. Bezpośrednio na jednym mikrofonie z Philly Woodsem wtedy. Fantastyczne nagranie wyszło. I oni wyeliminowali wszelkie taśmy. To nie było nagranie na taśmie i potem robienie matkę do tłoczenia płyt, tylko od razu nagrywano na... Jakby matrycę nacinano. Na matrycę, tak. Impulsami z mikrofonu, tak, prawda? Tak, i to był tak czysty, krystaliczny dźwięk i to puszczano później w Stanach, w salonach sprzedaży adapterów i głośników. Jako wzornik pewien, wzornik, tak? To była chyba płyta My Name is Makowicz, tak? The Name is Makowicz. Wracając do Swinging Ivories, zagramy za chwilę Summertime. Pan ma, zdaje się, w swoim CV rzecz niezwykłą, bo zgodę rodziny Gershwina na improwizację, tak? No ja zawsze włączam popularne melodie, bo to Amerykanie kochają właśnie wyrastali z tymi melodiami, to jest tak powrót. Ja zawsze mówię, słuchanie tych melodii standardów amerykańskich jak otwarcie albumu zdjęciowego. Bo oni kojarzą to ze swoim życiem po prostu, a że muzyk jazzowy troszeczkę inaczej świeższym oddechem może przekazuje to, tak wokaliści Frank Sinatra inaczej tą samą piosenkę zaśpiewa jak na przykład Tony Bennett czy Sarah Vaughan, prawda? Gdzie te piosenki były na okrągło śpiewane przez tych wielkich, wielu innych oczywiście wokalistów, ale każdy swoją własną cząstkę swojej własnej interpretacji przekazywał to. I to jest ta największa atrakcja dla Amerykanów, że słyszą coś i co znają i mogą po kunszt improwizacji czy sposób podania tej melodii, to jest ważne dla nich. Indywidualność. I oni nie przychodzą na koncert posłuchać jeszcze jeden raz Summertime czy jakiejś innej popularnej piosenki Gershwina czy Cole Portera, kogokolwiek, kogo znają oczywiście, który wszedł do historii muzyki amerykańskiej, tylko że to gra ten konkretnie będzie grał człowiek, czy Louis Armstrong, czy będzie śpiewał, czy to pianista taki, czy inny Bill Evans, czy Oscar Peterson, gra tą samą melodię, ale on każdy przekazuje, jest to bardzo indywidualny przekaz tej popularnej melodii. Chyba właściwe podejście, bo tym bardziej to te dla nich świętości, jak Błękitna Rapsodia unieśmiertelnia, prawda, jeżeli pozwala się to robić. Ale czy ta informacja, że pan na solówkę w Błękitnej Rapsodii uzyskał specjalną zgodę rodziny Gershwina, to jest prawda? To jest prawda, bo jeszcze jak ja przyjechałem do Stanów, to jeszcze żył Ira Gershwin, który opiekował się tymi spuścizną George'a Gershwina. A Hammond go osobiście zna. Ja nagrywałem specjalnie tą rapsodię z tą kadencją swoją. Ja ją zawsze zagram i tak czy siak inaczej. I myślę, że Ira Gershwin doskonale o tym wiedział. No i on przedstawił to nagranie właśnie mojej improwizacji na temat Rhapsody in Blue. A Gershwinowi, on się powiedział, nie mam, jeśli chodzi o jakość artystyczną, nie mam tu żadnych... Zgadzam się na to, żeby grał. Z tym, że... A ja nie potrzebowałem jego zezwolenia, bo to ta część zawsze... Każdy koncert fortepianowy ma taką część, który kompozytor pisze najpierw, ale to było przeznaczone dla pianisty, który swoje tam jakieś impresje na temat tego, którejś melodii z tego części, z tego koncertu zagra w swój własny sposób. To się kadencję nazywało. I te kadencje są przeznaczone właśnie do improwizacji, jeśli ktoś potrafi oczywiście. To jeszcze jedno pytanie. Na płycie Swingin' Ivories oprócz Gershwina, chyba Rolla Gardnera i pana autorskich kompozycji jest też Ellington, a pan chyba ma na koncie koncertowanie z orkiestrą Ellingtona, tak? Ale to już nie... On, bez niego, tak. Bez niego, tylko z jego synem, Mercem Ellingtonem wtedy. Tu w Warszawie i później w Niemczech w paru festiwalach z nimi grałem. Swinging Ivories, o płycie opowiadał pan Adam Makowicz. Podkreślamy, że także w wersji winylowej, którą zdaje się bardziej rekomendujemy dla wszystkich, którzy chcieliby posłuchać. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.

gdy łapami nas noc nie śni. Gdy budzik wieje, byś wstał. Dziękuję Bogu, że dał tę nocą twój rozum spał. Dziś oficjalna premiera nowego albumu grupy WW za niebawem. W naszym zestawie do głosowania oczywiście utwór Się poruszam, utwór, w którym jak w żadnym innym, Wojciech Wagleski to przyznaje, ważną rolę odgrywa coś, co nigdy nie było dla WW aż tak ważne, czyli słynny teledysk z panną Nadią. Czy kolejne nagranie z płyty WW znajdzie się w zestawie do głosowania? Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy też kiedy. Jak Państwo wiecie, przynajmniej u nas w Trójce ta płyta miała swoją przedpremierę na kilka podejść. Koncert grupy WW zarejestrowany przed tygodniem w studio Osieckiej, na której pojawiło się 5 utworów z nowej płyty, będzie miał swoją retransmisję w sobotę za tydzień od 21:00. Zespół jest zachwycony tym, co grali w Osieckiej. Uzyskaliśmy nawet specjalną zgodę, żeby Się poruszam, być może także w propozycjach do listy przebojów Trójki, podmienić z wersji studyjnej na tę porywającą zupełnie z Osieckiej. W nowościach w zestawie mamy nagranie, które miało swoją premierę dokładnie 13 dnia lutego. Barbara Wolińska. Awesome. serce Barbary Wrońskiej w nowościach zestawu do głosowania. Został nam niecały kwadrans do tego, żeby zagłosować na 1933 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, dziś od 19 do 20 Marek Niedźwiecki i muzyka ciszy. A za dzisiejszą LP trójkę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Ja sam miałbym pewne problemy z utożsamieniem się z bohaterem, który już na pierwszej stronie mówi bardzo buńczucznie, że wszystko tu jest potrzebne i nic się tu nie znalazło przypadkiem, a poza tym, ponieważ jest narratorem, czyli tym, który opowiada, tym, który wybiera to, o czym czytamy, w jakiej kolejności to następuje, no to też nie zawsze gra czysto z czytelnikiem, nie zawsze wszystko mu ujawnia i nie zawsze wszystko jest dopowiedziane. Nowa proza w trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Przyszła psychiatra zaproponowała grę w prawdę i wyzwanie. Bez przegięć, choć o przesadzie miano decydować uznaniowo, demokratycznie, oraz bez wyzwań wymagających wyjścia z pokoju, a kto nie wypełni wyzwania i wymięknie, ten przegrywa i musi opuścić imprezę. O ile Damian się zgadza na takie zasady. A Damian, wciąż nie mogąc uwierzyć, sam nie wiedział w co bardziej, w Marysię, w Daniela, czy w to, że ta mysz polna, psychiatrą nazywają ją teraz, ma taki pomysł i go śmiało przedstawia, wyraził zgodę. Po zapytaniu wszystkich, czy też się zgadzają, a wszyscy powiedzieli przecież, no dobra, czemu nie, jasne, zagrajmy, bardzo spoko, będzie śmiesznie. Więc to nie jest tak, że on, Damian, odpowiada za wszystko, co później nastąpiło. To psychiatra. Jak ją diabli porwą. Ona była trzeźwa i miała plan. Tylko pamiętajcie, nic, co się tu wydarzy, nic, co tu zostanie powiedziane, nie może opuścić tego pokoju. Przyrzeknijcie. Powiedziała. Serio? Zapytał Tomek. Przyrzeknijcie? Co to, gimnazjum? Jaja sobie robicie? Naprawdę chcecie w to grać? Nie możemy po prostu pochillować, pogadać? Koleżanki niedawno skończyły gimnazjum, powiedział Damian. Co? Boisz się? Właśnie. Boisz się? Marysia siadła między Damianem a Danielem. Było dość krzeseł i foteli, ale Daniel pierwszy zajął miejsce na dywanie, a był to prawdziwie turecki dywan kupiony tuż przed wojną przez dziadka Karola w Stambule. I reszta siadła dookoła. Iza, prawda czy wyzwanie? Prawda. A kiedy i w jakich okolicznościach ostatnio... Marysia zawiesiła głos, potrząsając szklanką, a pojedyncza kostka lodu obijała się o ścianki. Płakałaś. Rok temu, kiedy umarł mój pies. Damian, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie? O Jezu, nie mam dobrego wyzwania. To może być cokolwiek. Zrób 10 pompek. Nie ma sprawy. Zabrał się do nich ochoczo, po czym wrócił na dywan. Marysia. Wyzwanie. Połknij tę kostkę lodu. Nie przyszło ci nic ciekawszego do głowy? Słabo, smuteczek. No ale dobra już. Daniel, prawda czy wyzwanie? Prawda. Która z nich... Wskazała na kotkę pierwszą i trzecią takim gestem, jakby naprawdę były kotkami. Jest ładniejsza. Obie są równie piękne. Dentystka, użył oczywiście imienia, ale imię Asia, zdaje się, umknęło. Trzeba by go szukać w wyszukiwarce, a dziś jest dzień bez wyszukiwarki, dzień prawdziwie wolny. Prawda? Ukradłaś coś kiedyś? Nigdy. Nic. Robert? Prawda? Widziałeś kiedyś dziewczynę nago? Na żywo? Tak. Masz siostrę? To jest drugie pytanie, to wbrew zasadom. Geriatra? Wyzwanie. Powiedz alfabet od tyłu. Okej. Z, E, S... Nie, czekajcie. i właściwie nie zdarzyło się nic szczególnie godnego zapamiętania. Nikt się nie wyłamał z serii niekłopotliwych pytań i łatwych wyzwań, aż do momentu, kiedy Marysia, po tym jak pokazała, że umie stać na rękach, czego domagał się Daniel, zapytany chwilę wcześniej przez rumieniącą się drugą kotkę o to, czy jest żonaty, nigdy nie był, znów wybrała Izę, a Iza znów zdecydowała się naprawdę. Kiedy się ostatnio kochaliście z Tomkiem? Iza popatrzyła na Tomka, Tomek popatrzył na Izę i wzruszył ramionami. Nie kochaliśmy się jeszcze. Wow, to po co ze sobą jesteście? Przepraszam, na chwilę, telefon. Rzuciła Marysia i odeszła z kręgu, zostawiając ich z tą uwagą. Nie no, co to miało być? Miało być bez przegięć. Może jednak sobie pogadamy? Zapytała Iza, szukając wzrokiem poparcia. Nie, nie ma mowy, gramy! Krzyczały kotki, a druga najgłośniej. Panu się to podoba? Zapytał Tomek Daniela. Może być, gra ma być chyba wredna z założenia, a dotąd, zauważcie, nie była. No właśnie, oszczędzamy się i robi się nudno. Marysia wróciła, wsunęła telefon do torebki. Z kim rozmawiała? Może będzie można zapytać przy okazji, bo przecież już nie weźmie ode mnie wyzwania. Połknąć kostkę lodu. Idiota, myślał Damian. Może Oskar? Zapytała Iza bez przekonania, tłumiąc złość. Coś wrednego, coś wrednego! Domagała się druga kotka. Naprawdę nie pijesz nigdy żadnego alkoholu? Nigdy. Kotka druga? Prawda? Wierzysz w Boga? No w sumie. W sumie tak? No, w sumie trochę, nie wiem. Nie, co to za pytanie? To nie jest nawet wredne, tylko po prostu głupie. No, byłam bierzmowana, ale nie wiem, czy wierzę, okej? Okay? Święta nie jestem. Za najlepsze. Dobra, dentystka. Wyzwanie. Nalej sobie 2 pięćdziesiątki czystej i je wypij. Jedną po drugiej, ale bez żadnej przepitki. O, takie wyzwania to ja lubię. Wypiła, rozejrzała się i padło na psychiatrę. Prawda? Powiedziała psychiatra, która nadal siedziała w fotelu i może dlatego ją omijali. Była bardzo niska, w okularach, włosy spięte w kucyk. Nie taka zgrabna i nie taka bezmyślna jak jej koleżanki, z którymi zresztą wcale się nie trzymała, tylko akurat stała obok nich na przerwie i chyba dlatego Damian jej też dał zaproszenie. No to może w końcu dowiemy się czegoś o tobie. Jesteś dziewicą? Nie. Pan Daniel? Prawda, sama prawda i tylko prawda. Czy ma pan dzieci? Czy mam dzieci? Tak. Chyba nie jest to trudne pytanie. Mogę odpowiedzieć po angielsku, lepiej brzmi. No damy chyba radę zrozumieć. And I know about. Żadnych, o których wiem. Panno Mario? Marysia przeciągnęła się jakby znudzona, patrząc ostentacyjnie na telefon i wybrała wyzwanie. W tym pokoju jest 4 mężczyzn, w tym ja. Ale mnie nie możesz brać pod uwagę. Masz wybrać któregoś z nich i całować się z nim przez minutę. Nie zrobię tego. Wymiękasz? Popatrzył jej w oczy. Kotki chichotały. Dobra, co mi tam? Wybrać jednego? Jednego. Poza panem. To znaczy, przepraszam, poza tobą. Poza mną. Dobra. A jeśli się nie zgodzi? To jego strata. Damianowi nie udało się zachować spokoju i czuł, że pozostali to dostrzegają. Wydawało mu się, że się w niego wpatrują, że widzą, jak bardzo na to liczy. I wtedy właśnie Marysia, jak drapieżne zwierzę, doskoczyła do Tomka. Przewróciła go na dywan i zaczęła całować, a Tomek, o dziwo, albo z zaskoczenia, albo z sentymentu, wcale się nie bronił. Wszyscy za nim mówili i minuta minęła, wyzwanie zostało podjęte i wypełnione. Tomek. Iza osłupiała. No co? Rzuciła się na mnie. Tomek. Do oczu napłynęły jej łzy. Hej, daj spokój. A ty, Kińczyk, naprawdę mogłaś sobie wybrać kogoś innego. Nie podobało ci się? Tomek, ja wychodzę. Powiedziała nagle Iza i naprawdę wstała i wyszła tak po prostu, a on wybiegł za nią, a Marysia zaczęła się śmiać, więc i Damian, choć zawiedziony, zaczął się śmiać z Marysią, a Daniel śmiał się najgłośniej.